कैसे होती है इस बात को समझना चाहिए। ये महाराज चप तप बिना सोचे समझे किसी बात को ध्यान बैठना, विधि के लिए पांच बात का होना आवश्यक है। विधि में चार बात जो है वो बुद्धि का अंग है, विधि पांच में है, अधिकार, विनियोग, प्रयोग और उत्पत्ति। अधिकार माने जब हुक्म दिया जाता है ना, कोई हुक्म दिया जाता है ये काम तुम करो, ये बात बताई जाती है ना, ये काम करो, तो पहले ये देखा जाता है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये काम करना है उस वस्तु को ये मनुष्य चाहता है कि नहीं। जैसे स्वर्ग कामों के देवता यज्ञ का अधिकारी कौन है, तो स्वर्ग काम जिसको स्वर्ग की कामना है वो नहीं यज्ञ का अधिकारी है। आजकल तो महाराज यज्ञ ऐसे लोग करते कराते हैं जो स्वर्ग को मानते ही नहीं है, मामले गायब है। जो स्वर्ग को चाहता हो वो यज्ञ का अधिकारी है, फलार्थी होना चाहिए हो, अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपरिवर्ता। अधिकारी कैसा होना चाहिए? एक तो उस कर्म के करने से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसको चाहने वाला होना चाहिए, दूसरे वो कर्म करने में समर्थ होना चाहिए, अर्थी समर्था, विद्वान समझदार होना चाहिए, उस कर्म को ठीक ठीक समझता है, और शास्त्र में उसके लिए वह कर्म निषिद्ध नहीं होना चाहिए। अगर निषिद्ध कर्म होगा तो क्या होगा, आप शायद स्वयं कभी ध्यान न दें। यदि किसी के मन में निषिद्ध कर्म करने की इच्छा होती है, मन चार आदमी कह रहे हैं कि अरे बच्चे इधर मत जाना, और वो बच्चा उधर जाता है, तो उसके मन में खेलने की वासना बड़ी प्रबल है, वहां जाने की वासना बड़ी प्रबल है। तो मनुष्य निषिद्ध कर्म तभी करता है, क्रोधी तब करता है, व्यभिचार तब करता है, जुआ तब खेलता है, जब उसके मन में वासना बड़ी प्रबल होती है। तो जब वासना के आधिक्य से मनुष्य कर्म करेगा तो उसका जीवन वासना के विषय से तादात्म्यपन्न हो जाएगा। आप ये बात ध्यान में रखते हो ना, ये हम विज्ञान बताते हैं आपको कर्म का, जिस चीज को चाहता है उससे एक हो जाएगा, और यदि वो जड़ चीज को चाहता है तो वासना के वेग में कर्म करने के कारण वो उस जड़ वस्तु से एक हो जाएगा, माने कर्म करने की शक्ति क्षीण होकर के उसमें जड़ता आ जाएगी। जो विचारी जड़ हो जाएगा, जुआरी निर्धन हो जाएगा। आप देखिए ये इसका फल होगा, जुआरी निर्धन हो जाएगा और व्यभिचारी जड़ हो जाएगा। तो निषिद्ध कर्म किए जाता है वासना की अधिकता से, और कर्म के संबंध में थोड़ी बात बात करता है। जो तुम बड़ी तेजी के साथ चाहोगे उसकी, तुम्हारे मन का जो वेग है उसकी ओर तो हो जाएगा, और जैसे बाढ़ जाके अपने लक्ष्य में गिरता है वैसे मन के साथ तुम भी जाके उसी पर गिर पड़ोगे और ये हो जाओगे। तो कर्म का विधान जो है उसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि कहीं निषिद्ध कर्म होने पर भी हम वासना के वेग से तो ये नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्र के द्वारा मना किया हुआ न हो और इस कर्म से ये फल मिलता है, ये ज्ञान हो, अपने करने का सामर्थ्य हो और उस कर्म से जो चीज मिलती है उसको चाहते हैं, तो अर्थी, समर्थ, विद्वान और अनुसिद्ध, ये चार अधिकारी में ये चार गुण होना जरूरी है। तो आप देखो अधिकार का निर्णय सुनाते हैं। अधिकार किसको कहते हैं? अधिकार कहते हैं कि फल के साथ जो संबंध है वे तुम्हारे साथ है कि नहीं। मन जैसे यज्ञ करके स्वर्ग पाने की इच्छा, यज्ञ करने वाले की इच्छा विश्व शांति है, स्वर्ग है कि अपना देश भरना है? यज्ञ करने वाले का उद्देश्य क्या है? तो फल के साथ यदि संबंध का बोध है तो अधिकार है, फल संबंध बोध ही अधिकार है। फल संबंध बोधन का नाम, फल संबंध बोधन का नाम अधिकार है। अब विनियोग क्या है? विनियोग ये है कि ये काम करने से ये फल मिलता है, इस फल के साथ किस क्रिया का संबंध है? माने हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए? अमुक फल की प्राप्ति के लिए। तो फल की प्राप्ति मुख्य है और क्रिया का अनुष्ठान साधन है। ये जो हम कहते हैं कर्मण विनियोग है ना, बोलते हैं कि नहीं, प्राणायाम विनियोग है, आचमने विनियोग है। अब यही तो हम बता सकते हैं ना, क्योंकि यज्ञ में जो विनियोग है बिल्कुल बता रहे तो साधारण लोग उसको समझते नहीं है। तो जिस फल को हम पाना चाहते हैं वो इसी क्रिया का शेष है कि नहीं, माने यही काम करने से वो फल मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका नाम विनियोग है। और उस कर्म को करना इसका नाम प्रयोग है ना। अधिकार, विनियोग, प्रयोग और उत्पत्ति, माने वो कर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझना, ये चारों बात अगर नहीं होंगी तो कर्म ठीक संपन्न नहीं होगा, विधि ठीक संपन्न नहीं होगी। ये जो किया ना अमुम यज्ञ, अमुम यज्ञ, ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, तो यज्ञ करो ये तो कह दिया, लेकिन अधिकार, विनियोग, प्रयोग और कर्म के स्वरूप का ज्ञान माने उत्पत्ति, ये चारों चीज अगर ठीक ठीक ज्ञात नहीं है तो कर्म नहीं होगा। इसको कर्माभिनाभाव बोलते हैं, अभिनाभाव संबंध, कर्म के साथ इनका अभिनाभाव संबंध है, माने बिना इनके कोई कर्म हो नहीं सकता। अब एक बात विधि की विशेषता, माने ये जो हम लोग हुक्म देते हैं ना, ये करो ये मत करो, उसमें विधि की एक विशेष बात देखो, जो चीज नहीं होती है उसको उत्पन्न करने के लिए, बना पैदा करने के लिए, जो चीज है उसको थोड़ा संवारने के लिए, थोड़ा बदलने के लिए है, जो चीज अपने पास नहीं है उसको दूसरे से लेने के लिए, ये कर्म की विधि होती है। कोई भी आज्ञा दी जाती है, बड़ी बड़ी विचित्र इसकी विधा है, कर्म के उत्पादन के लिए, कर्म जो है वो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, एक लोहार लोहे पर अगर ताकी मारता है तो उसमें कुछ बनाना चाहता है कि नहीं, एक सुनार अगर सोने को गलाता है तो उसमें कुछ बनाना चाहता है कि नहीं, तो उसमें कुछ मिलाना है, उसको कुछ बनाना है। एक आदमी बने हुए जेवर को तोड़ रहा है तो उसको बिगाड़ना है, हैं? कहीं कोई चीज ढकी हुई है तो पर्दे को खोल करके उसको निकालना है, हैं? तो कोई चीज निकालना है कि बिगाड़ना है कि संवारना है कि बनाना है, हैं? सब कर्म की विधि होती है और परब्रह्म परमात्मा तो ऐसा है नहीं, ये तो परिनिष्ठित वस्तु है, मानव शुद्ध वस्तु है, तो उसके लिए विधि नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म उस पर न शारीरिक कर्म न मानसिक कर्म। और कोई और आपको क्या बताए, हम बौद्ध कर्म का भी निषेध करने वाले हैं, कि जब बौद्ध कर्म का भी निषेध करने वाले हैं, परिनिष्ठित वस्तु को स्वतः सिद्ध वस्तु को पहचानने के लिए केवल ये ऊपर पर्दे मालूम पड़ रहे हैं, उन पर्दों को हटाने के सिवाय और कोई काम नहीं करना पड़ता। इसलिए नावस्तु तंत्रेत विधि जो हमारे हाथ में जो चीज नहीं है और उसके लिए विधान नहीं होता, जिसको बनाना बिगाड़ना संवारना पाना हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए आदेश उपदेश विधान नहीं होता है, तो फिर ब्रह्म के लिए शास्त्र में कैसे वर्णन हो सकता है, क्योंकि विधि से कुछ न कुछ करने के लिए होती है। तो मीमांसकों ने कहा कि इसलिए तुम्हारा वेद से निरर्थक ही मालूम पड़ता है, तुम्हारा वेद माने उपनिषद, हमारा वेद जो कर्मकांड का है मंत्र ब्राह्मण वो तो बहुत बढ़िया है, उसमें तो ये करो ये मत करो, तो जिंदगी के लिए चार चार बात बताई हुई है, और तुम्हारा वेद जो है उपनिषद भाग वो तो केवल तदेतत् ब्रह्म पूर्वम अनंतरम यहां अहरत्वम अवीर्यम अनु अशब्दम अस्तर्थम अरूपम अरसम, क्या ये है ना, चाहे किसी शब्द के साथ अ लगा दो और हो गया ब्रह्म। बोले भाई तुम हमारे मत का खंडन करते करते असल में वेद का ही खंडन करने लग गए, क्योंकि उपनिषद जो है ये वेद ही तो है ना, अरे ईसावास तो उपनिषद है, तो यजुर्वेद का भी तो है ना, यजुर्वेद के मूल में ही 40वां अध्याय है। नारायण, अच्छा नारायण, तीन उपनिषद है, वो तलवकार तलवकार काका की है, बृहदारण्यक है, शतपथ ब्राह्मण का है, छांदोग्य है, छंदोग ब्राह्मण का है, सब वेद ही तो है ना, तो तुम यदि उपनिषद को व्यर्थ बताते हो तो वेद के ही एक भाग को तो व्यर्थ बताते हो। तो नारायण, तुम जिस वेद के एक भाग को इतना मानते हो उसी के दूसरे भाग को उसी के दूसरे भाग को व्यर्थ बता रहे हो, तो तुम तो अपनी मान्यता पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक आदमी अपने गुरु जी के दाहिने पांव की तो पूजा करता था और बाएं तो लाठी मारता था, तो वो गुरु जी को मानता था क्या? तो गुरु जी को तो नहीं मानता था ना, दाहिने हाथ में चंदन लगा देता और बाएं पर एक कोयले की चिंगारी डाल देता, तो वो अपने गुरु जी को मानता थोड़ी था। तो वेद में केवल कर्म कांड को मानना और ज्ञान कांड को न मानना, ये कोई वेद को मानना तो है नहीं। तो बड़ी अच्छी बात है, हम जो जैसा प्रकरण है प्रकरणांत अर्थात प्रकरण प्रकरणांतर भयात नई तद अभ्युपगम्य थे तथापि स्वदास गते साधनादि कर्म करत्वाम। अच्छा जी, बिल्कुल अमान्य नहीं करते हैं, बिल्कुल अमान्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रकरण दूसरा है तो उसमें उपासना आदि की विधि है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को ध्यान करके उपासना करो, तो हम अस्मी जो वही भगवो देवदे, आदित्य मंडल में जो पुरुष है वही मैं हूं, तो हम तो हम तो हम, ये भी उपासना करने की एक पद्धति है। अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, है? इसी प्रकार आत्मे तेर उपासी तो आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करो। ये बात तो साधारण लोगों की समझ में आती ही नहीं है कि ये बारंबार जो दोहराना है, ये किसी प्रकार तत्व ज्ञान का साधन जरूर है, परंतु ये दोहराना तत्व ज्ञान नहीं है। ये बात बहुत कम लोगों की समझ में आती है। रमण भारती बोलते हैं, क्या बढ़िया उनका वचन है, कि जब तक देह में आत्मबुद्धि है तब तक सोहम सोहम को दोहराओ, है ना, बुद्धि विपत्ते सदुनर निरर्थ यथा नरत्व प्रमितिर नरत्व। अपने को तुम मनुष्य जानते हो कि नहीं, तुम्हें हाँ जानते हैं, तो तब तुम रोज कितनी बार दोहराते हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, तो एक बार भी नहीं, दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति खड़े को तुम ठीक पहचानते हो तो पहचानते हैं, साथ दिन भर में कितनी बार दोहराते हो कि घटा घटा घटा घटा, माला पर कितनी बार फेरते हो घटा घटा घटा, तो तुम माला पर तो नहीं फेरते, तो न माला पर मनुष्य हम फेरते, न माला पर घटेयम घटेयम फेरते, न तब तुम अपने बारे में अगर ठीक ठीक जानते हो तो इस पर ये माला के मनके पर फेरने की बात कैसे कहां हुई। ये तो यथा नरत्व प्रमितिर नरस्य, जैसे किसी ने अपने आप को जान लिया कि मैं मनुष्य हूं, आदरण भंग हो गया, बेहोशी दूर हो गई, मूर्खता छूट गई, तो फिर दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार अपने आप को जान करके उसको दोहराना नहीं है। ये बात आपको हम फिर दोहरा के सुनाते हैं कि ये देह में जो अहम बुद्धि है, तो देह में अहम बुद्धि को स्थूल देह में अहम बुद्धि, सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि, कारण देह में भी अहम बुद्धि, तो सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि क्या है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मनुष्य हूं, ये सब क्या है, तो ये एक प्रकार का सामान्य देख करके, ब्राह्मण तो अनेक होते हैं, तो तुम जब मैं ब्राह्मण हूं ये बोलते हो तो देश के लाखों ब्राह्मणों में मैं बोलते हो? मैं बोलते केवल एक देश को मैं बोलते हूं। वो तो ब्राह्मण से एक जाति है, एक सामान्य है, उसमें से एक व्यक्ति में मैं करके तुम बोल रहे हो, ये भी अज्ञान ही है ना। तुम पूर्ण ब्राह्मणत्व को मैं ब्राह्मण हूं ऐसा कहां बोलते हो? अज्ञान बोले तो ऐसा बोले भाई मैं सन्यासी हूं। उस सन्यासित्व तो एक सामान्य है ना, सन्यासित्व जो है एक सामान्य है, जो विधिपूर्वक सिखा सूत्र का परित्याग करके सब संप्रदायानुरोध से सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी हैं, कैसे तो लाखों अब तक हो चुके हैं और लाखों हैं और लाखों होंगे। तो जब तुम ये बोलते हो कि मैं सन्यासी हूं तो संपूर्ण सन्यासी को अपने अंदर धारण करके बोलते हो क्या? नहीं, एक व्यक्ति को ले लेते हैं क्या सन्यासी हुए? ऐसा मैं हिंदू हूं, ये तुम हिंदुत्व तो एक सामान्य है, भारतीय हो, भारतीय आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का अनुयायी हो, माने अभारतीय न हो और अभारतीय आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का अनुयायी न हो, इसी को हिंदू बोलते हैं। यदि वो मोहम्मद ईसा जरथुस्त आदि ही आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का अनुयायी है तो उसको हम हिंदू नहीं बोलेंगे, है ना। अभारतीय आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का अनुयायी और अभारतीय, यह तब मूल से अभारतीय, तो हिंदुत्व कहां है तुम्हारे अंदर? एक सभर आपको बात सुनाते हैं, अच्छा मानवत्व है श्री भगवान, संपूर्ण हिंदुत्व भी नहीं, संपूर्ण मानवत्व भी नहीं, वो तो उसके एक अंश में ही मैं करके, एक अंश में ही मैं करके बोलते हो। तो असल में देहाभिमान का विलास है, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मनुष्य हूं, ये तो देहाभिमान का विलास है। इसकी जड़ में मैं देह हूं ये बात बैठी हुई है, ये भ्रांति बैठी हुई है कि मैं देह हूं। तो बोले जी मैं देह हूं ऐसी वृत्ति तो हमारे मन में कभी नहीं बनती, तो इसलिए नहीं बनती कि उसके बच्चे कच्चे में ही तुम फंसे हुए हो। जब अभी मिनिस्टर के बच्चे और श्रीमती जी को ही खुश करने में लगे हुए हो तो धीरे धीरे वे मिनिस्टर प्रधान पहचान करा देंगे। पहले मिनिस्टर रानी को मोटर भेजो, पहले मिनिस्टर के बच्चे को बाहर भेजो, बाद में घर में जब प्रवेश हो जाएगा तो मिनिस्टर से परिचय हो जाएगा। तो अभी तो दादा तुम बच्चे कच्चे में ही लगे हुए हो, ये ब्राह्मण कना, सन्यासी कना, हिंदू कना, मनुष्य कना, ये तो देह में मैं कने का विलास है, इसी में सब धर्म, इसी में सब अधर्म। अच्छा जी तो आओ अब हम चुप हो जाते हैं, न हम अपने को मनुष्य सन्यासी सोचेंगे, न ब्राह्मण सोचेंगे, न हिंदू सोचेंगे, न मनुष्य सोचेंगे, तब क्या सोचेंगे अपने को? बोले कि अपने को अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, सोचना ही बंद करते हैं। अच्छा, जब सोचना होगा तभी उसको देख लेंगे, और जब सोचना नहीं होगा तभी उसको देख लेंगे कि हूं ये तो सोचोगे तो नहीं। और मैंने मान लिया कि जीव को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो अनदेखे जीव को क्या मानना? असल में जीव वो है, देह अपने को पापी पुण्यात्मा नहीं मानता है, देह अपने को सुखी दुखी नहीं मानता है, बोले देह अपने को कर्ता और भोक्ता, कर्ता माने पापी पुण्यात्मा वो तो मन मानता है ना, पापी पुण्यात्मा अपने को मन मानता है और सुखी दुखी भी अपने को मन ही मानता है। तो बोले कि आओ इस मन को हम सुला देंगे, चाहे दवा पिला के सुलाओ और चाहे नींद की है ना नींद से सुलाओ और चाहे अभ्यास से सुलाओ, आसन करके प्राणायाम करके एक जगह दृष्टि को लगा के एक स्थान में दृष्टि को बांधना धारणा है, चाहे नाभि में बांधो और चाहे ब्रह्मरंध्र में, बोला मूलाधार में बांधो और चाहे सिर में, एक स्थान में बांधना धारणा है और एक काल में बांधना ध्यान है और एक वस्तु में तन्मय हो जाना समाधि है, चाहे कहीं भी अपने मन को बांधो और चाहे जैसा क्यों छोड़ के उससे अलग हो जाओ। कि बाबा ये मन तो कभी चुप रहता है कभी शांत रहता है, हे भगवान। तो बोले अच्छा इस सूक्ष्म देह को, इस सूक्ष्म देह वाला जीव मैं नहीं हूं, मैं जीव भाव का परित्याग करता हूं। तो आप क्या करते हो? तो मैं सो रहा हूं। आपके देखो आपको बताते हैं, इस बात पर ध्यान देना, आपकी भलाई के लिए है। जिस समय आप नींद में सो जाते हैं और अपने को सन्यासी ब्राह्मण हिंदू मनुष्य नहीं समझते हैं, और जिस समय आप सो जाते हैं और अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी नहीं समझते हैं, तो उस समय क्या आप हिंदू पने से, ब्राह्मण पने से, सन्यासी पने से या पापी पने से या सुखी दुखी पने से, कर्ता पने से, भोक्ता पने से मुक्त हो जाते हैं? नहीं मुक्त होते हैं। बोला जब फिर उठ करके आते हैं देह में तो उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, वही पोशाक आपको फिर पहनने को मिलती है जिस पोशाक को उतार के सोते, दूसरी पोशाक नहीं मिलती। और जागृत अवस्था में सोने के बाद भी उठते हैं तो अपने को हिंदू मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ब्राह्मण सन्यासी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हिंदू मनुष्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हुआ ये कि जरा सन्यासी मानने से ब्राह्मण पने का अभिमान ढीला पड़ गया, हिंदू मानने से ब्राह्मण क्षत्रिय का अभिमान ढीला पड़ गया, मनुष्य मानने से हिंदू मुसलमान का अभिमान ढीला पड़ गया, और सो जाने से मनुष्य पने का जो चेला है तो खड़ा रह गया है। लेकिन कल जो काम किया था वो तो याद है, अच्छा किया था कि बुरा, कल सुखी थे कि दुखी वो तो याद है, वो तो स्मृति में है ना, सूक्ष्म शरीर में है। तब वो चेला तो फिर मिला पहनने को। अच्छा कल आप किसी चीज को नहीं समझते थे, अज्ञा से न आत्मा को न परमात्मा को न जगत के मूल को किसी को नहीं समझते थे, अब आज सो के उठे तो आप समझ जाएंगे, है ना। जिस जिस बारे में आपको भूल थी, आप जिसको भूल से अपना मित्र समझते थे, उसको सोने के उठने के बाद आप उसी को मित्र समझते हैं कि नहीं? अच्छा जिसको आप भूल से कल शत्रु समझते थे, उससे सो के उठने के बाद फिर उसी को शत्रु समझते हैं कि नहीं? तो ये राग द्वेष जो है वो सिर्फ सो जाने से तो नहीं मिटाना, ये देखो। अच्छा जिसको आप नहीं जानते थे, परमात्मा को नहीं जानते थे, पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते थे, तो सो जाने से उसको जान गए क्या? तो असल में जो पर्दे होते हैं उनको हटाने के लिए, भिन्न भिन्न पर्दों को जागृत करने के लिए, जैसे जैसे पर्दे हैं प्याज के एक एक छिलके को उतार कर फेंकने के लिए, केले के एक एक छिलके को, केले के पेड़ में जो छिलके होते हैं ना, एक एक छिलके को दूर करने के लिए जैसे प्रयास करना पड़ता है, असल में ये आपका पापी होना पुण्यात्मा होना तब तक दूर नहीं होगा जब तक कर्म के करणों में मैं सदा और मेरा सदा ये भूल नहीं मिटेगी, बोला इनका भान जो है वो सुसुप्ति में नहीं होगा, परंतु जब तक हाथ से आप मेरा समझते हैं तब तक सभी पक्त से मच्छर पर चला देंगे, मर जाएगा, है ना। करण मैं नहीं मेरा नहीं ये बात हुए बिना काफी पुण्यात्मा पना कैसे निवृत्त होगा। और जब तक अंतकरण में जो सुखी पना दुखी पना है वो अहंकार नहीं मिटेगा तब तक आप अपने सुखी पना और दुखी पना को कर्ता पना को कैसे छोड़ सकते हैं। और जब तक आप कर्म वाले हैं और भोग चाहने वाले हैं तब तक आपका लोक परलोक में आना जाना कैसे कटेगा। और जब तक आप अज्ञानी अपने को मानते हैं जागृत काल में जानते हैं हम बाबा ये नहीं जानते कि दृष्टा एक है कि अनेक। अच्छा आप कहते हो कि हम जानते हैं तो हम पूछते हैं कैसे जानते हो तुम कि दृष्टा एक है कि अनेक है। दृष्टा कभी दृश्य होता है? दृष्टा कभी दृश्य होता है कि क्या दृष्टा तुम्हारे अनुभव का विषय हुआ है? तुमने दृष्टा को देखा है तो कैसे तुमने मान लिया कि दृष्टा एक है कि अनेक है? अच्छा तो क्या तुम उस अद्वैय वस्तु को जानते हो जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? है अच्छा जानते हो तो अपने से अलग जानते हो कि अपने से एक जानते हो? अलग जानते हो तो अद्वैय वस्तु ही नहीं है, और एक जानते हो तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है, अगर तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। माने जागृत अवस्था में वृत्ति ज्ञान के द्वारा तुमने अज्ञान को मिटाया है कि नहीं, सवाल ये है। सुषुप्ति में तुमको द्वैत भासता है कि नहीं ये सवाल नहीं है। समाधि में तुमको द्वैत भासता है कि नहीं सवाल ये नहीं है, है ना। समाधि में द्वैत नहीं भासता है, कौन मूर्ख कहेगा कि समाधि में द्वैत भासता है, है ना। सुषुप्ति में भी द्वैत नहीं भासता है, कौन कहेगा कि द्वैत का हिंदू पने का और ब्राह्मण पने का ध्यान होता है सुषुप्ति में। परंतु भान नहीं होने पर भी जो जागृत अवस्था में जिन चीजों को तुम नहीं जानते हो उन चीजों के अज्ञान को निवृत्त करने के लिए तुम्हारे वृत्ति का उदय ही नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं जी हम अपने को जीव मानते ही नहीं। तब भले मानुष क्या ऐसी चीज तुमको मिल गई कि जिससे तुम अपने को जीव नहीं मानते हो? जीव से बड़ी चीज कोई मिलेगी? रज्जु मिल जाएगी तब सांप का मानना छूटेगा, जागृत मिल जाएगी तब स्वप्न का मानना छूटेगा। जब तक तुम अपने को अपरिच्छिन्न अद्वैय ब्रह्म नहीं जान लोगे तब तक अपने को परिच्छिन्न जीव भिन्न भिन्न अंतःकरण के भिन्न भिन्न दृष्टा मारा। तुम अपनी सुषुप्ति के दृष्टा हो, इस शरीरगत सुषुप्ति के दृष्टा हो कि सबकी सुषुप्ति के दृष्टा हो, अपने स्वप्न इस शरीर में इस मन में जो स्वप्न होता है उसके दृष्टा हो कि सब शरीर में जो स्वप्न होता है उसके दृष्टा हो। वेदांत यही तो बताना चाहता है कि दृष्टापना जो है वो कोई अलग अलग दृष्टि का अभिमान नहीं है, वो तो अलग अलग दृष्टि के अभिमान से मुक्त अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, दृष्टा ब्रह्म है। ये बात वेदांत बताना चाहता है। माने भिन्न भिन्न शरीरों में स्वप्न अलग अलग होते हैं और उनको देखने वाले अलग अलग होते हैं, उनका नाम तेजस चेतन होता है ना, तेजस चेतन होता है। भिन्न भिन्न शरीरों में सुषुप्ति भिन्न भिन्न होती है और उनके अनुभवी जो चेतन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका नाम प्राज्ञ चेतन होता है। नारायण, परंतु ये जो शुद्ध चेतन है वो सुषुप्तियों के अनेक होने पर भी, स्वप्नों के अनेक होने पर भी, जागृतों के अनेक होने पर भी, स्थूल सूक्ष्म देहों के अनेक होने पर भी, इनमें विश्व तेजस प्राग्ञ के अनेक होने पर भी, ये जो शुद्ध चेतन है तुरीय, ये तुरीयम त्रिसु संततम, ये अद्वितीय ब्रह्म है। और इस बात को वेदांत समाधि में नहीं समझाता है, जागृत अवस्था में जहां गुरु शिष्य का व्यवहार है, उपदेश से उपदेशक भाव है, वहां बैठ के समझाता है। क्योंकि जागृत में जब भूल मिट जाएगी तब स्वप्न होने पर भी भूल नहीं होगी, जागृत में जब भूल मिट जाएगी तब सुषुप्ति होने पर भी भूल नहीं रहेगी, और जब जागृत में भूल मिट जाएगी तो अलग अलग समाधि समाधि लगने पर भी भूल जो है वो नहीं रहेगी। क्योंकि एक बार जागृत अवस्था में भूल मिटाना जरूरी है नारायण। तो ये दोहराने वाली जो बात है या सोने वाली जो बात है, एक आदमी के ऊपर तेल धक्का हो तो वो मिट्टी के ढेले उठा के फेंकने लगा, ये भाग जाए, तो ये क्या है? इसका नाम कर्म है ना। एक आदमी ने माला फेरना शुरू किया और दोहराने लगा, ये शेर नहीं है, ये तो परमेश्वर है, इसका नाम उपासना हुआ बोला, या मैं शेर के का भोजन नहीं हूं, मैं तो है ना, हाँ मैं तो जीव हूं, आत्मा हूं, मुझको ये शेर क्या खाएगा, ये दोहराना हुआ है, इसका नाम उपासना है। एक आदमी ने आंख बंद करके समाधि लगा ली, थाले लेता है ना, वो गुहा में चला गया हो, गुफा में बंद हो गया, कमरे में बंद हो गया, पलायन बाधी, वो भाग के गुफा में घुस गया, वो पलायन कर गया। और एक आदमी देवता का सहारा लिया है, और एक आदमी मिट्टी का ढेला फेंकने लगा, एक बहादुर आदमी ने जाके शेर से डर गया, पत्थर पर मारा शेर। एक आदमी ने कहा भाई ये शेर, यहां शेर न, ये शेर के रहने की जगह है, और न तो यहां पे शेर होना संभव है, कहीं ये भूल से तो हमको शेर नहीं मालूम पड़ रहा है, ये शेर के देश में कोई शेर डाकू तो नहीं आ रहा है, तो जरा जांच तो करो, अरे ये तो शेर नहीं है वो, है ना, ये तो शेर का पुतला है। मारा जांच किया तो क्या हुआ, असली शेर नहीं है, नकली शेर है, अब जान गए, अब तुम्हारी मौज हो तो ढेला से उसको मारो, तब भी कोई हानि नहीं है, अथवा कहो कि इंद्र देवता ने आके हमारी रक्षा की, तब भी कोई हानि नहीं है, बोलो हमने आंख बंद करके ऐसी समाधि लगाई कि शेर मर गया, तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा चमत्कार है, योग शक्ति है तुम्हारी, हाँ ये तुम्हारी योग शक्ति है, सब ठीक है। और यदि है ना शेर को जिंदा रख के आंख बंद करोगे तब भी वो खा जाएगा, और देवता को पुकारोगे तब भी खा जाएगा, है ना, और नारा ढेला फेंकोगे तब भी खा जाएगा, क्यों खा क्या जाएगा, खाना क्या है, असल में तुम्हारे दिल में जो उसका डर है वही तो खाना है ना, असल में भय ही तो है। तो अवयम हवई ब्रह्म, जो ब्रह्मविद होता है वो निर्भय हो जाता है। तो मत्वा धीरे हर्ष शोक जहाती, परमात्मा का ज्ञान होने पर हर्ष और शोक का परित्याग हो जाता है। तत्र को मोह कह शोक एकत्र मन तस्यता, शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान से मुक्ति होती है, इसका अर्थ ही यही होता है कि ज्ञान के द्वारा निवृत्त जो अज्ञान है वही बंधन का हेतु है, और अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान है वही मुक्ति का हेतु है। अर्थात न बंधन है न मुक्ति है, अपने स्वरूप में न कर्तापन न भोक्तापन, न लोक न परलोक, न आना न जाना, अखंड अद्वय तत्व है। परंतु इसको जाने बिना तुम क्या कहते हो, मैं जीव नहीं हूं। अब अच्छा तुम हो कि नहीं, बोले मैं हूं। मैं जीव तो नहीं हूं परंतु मैं हूं। अच्छा तब तुम क्या हो, तो बोले कि ये तो हमको नहीं मालूम है। अच्छा तुम जीव नहीं हो परंतु तुम हो, बोले कि अच्छा तुम हो तो अपने को जानते हो कि तुम क्या हो, बोले कि ये तो नहीं जानता। अच्छा मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। हम ठीक है, तो बोले ये तुमको मालूम है कि तुम्हारे सिवा और कुछ है कि नहीं है, तो तुम्हारे तरीके सच्चिदानंद दृष्टा हजारों हैं, उनके बारे में तुमको मालूम है। तब बोले बाबा ये तो नहीं मालूम है कि एक है कि हजार हैं। कहते जो ये नहीं मालूम है ना, यही अज्ञान है और वो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम हजारों दृष्टा के बारे में नहीं जानते हो, तुम हजारों वस्तु के उपादान के बारे में नहीं जानते हो, तुम सृष्टि प्रलय के बारे में नहीं जानते हो। तो ये जो अज्ञान जिससे लगा हुआ है वही हो तुम जीव तो नहीं हो परंतु तुम अज्ञानी जरूर हो। तुम अपने को जीव नहीं मानते हो परंतु तुम अज्ञानी जरूर हो। तो इस अज्ञान को मैं अज्ञानी हूं ऐसी जो वृत्ति है, ये वृत्ति के द्वारा मिटती है, ये कर्म के द्वारा नहीं मिटती, ये उपासना के द्वारा नहीं मिटती, ये स्थिति के द्वारा नहीं मिटती है, ये देखने से नहीं मिटती, ये मैं अज्ञ हूं ये जो वृत्ति है, ये स्पष्ट जो अनुभव है कि मैं अज्ञ हूं। तुम अपना दिल ठोंक के देख लो कि कभी कभी तुमको ये मालूम पड़ता है कि नहीं है, कि मैं अद्वितीय हूं कि नहीं हूं, दृष्टा एक है कि अनेक है? ये सारा प्रपंच क्या है, तो कभी कभी अज्ञान भासता है कि नहीं। तो यही जो अज्ञान वाले तुम हो, अहम अज्ञ मैं अज्ञानी हूं इत्याकारक जो वृत्ति है, इसकी अन्यथा अनुपत्ति से अज्ञान की सिद्धि होती है। और उस अन्यथा अनुपत्ति माने यदि अज्ञान न होता तो तुम कभी अपने को अज्ञ मानते ही नहीं कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञान है इसीलिए अपने को अज्ञानी मानते हो। तो इस असल में ब्राह्मणपना मिटाने की जरूरत नहीं है और न सन्यासीपना मिटाने की जरूरत है, न हिंदूपना न मनुष्यपना, भला कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है। केवल जो तुम परमार्थ को सत्य को नहीं जानते हो, उस न जानने को अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। और अज्ञान तो मिटेगा ज्ञान से, तो किसका तुमको अज्ञान है, बोले ब्रह्म का ज्ञान है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सदैव सौम्यो इदमग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयाम है, सन्मूला सदायतना सत् प्रतिष्ठा। ये जो सत ब्रह्म विद्या है उसको न जानने के कारण सत ब्रह्म विद्या ये वेदांत की प्रतिज्ञा है और ये वेदांत की खास प्रतिज्ञा है। दुनिया में वेदांत सिर उठाते हाथ उठाते ये घोषणा करता है, ऐसी घोषणा संसार के किसी मजहब में किसी धर्म में किसी संप्रदाय में किसी फिरके में किसी मत में है। ये जो छुट भैये आचार्य लोग हैं, बड़ा छोटे छोटे फिरके चलाने वाले लोग, किसी के यहां ये प्रतिज्ञा नहीं है कि जस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिस एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है वो वस्तु क्या है। तो बोले उसकी जिज्ञासा उत्पन्न है, और वो देश का अधिष्ठान होने से देश से बड़ा है, काल का अधिष्ठान होने से काल से बड़ा है, बोला, और द्रव्य का अधिष्ठान होने से द्रव्य से भी बड़ा है। तब कैसा है? तो सत्ता मात्र है, तब उसी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, और उसी को समझाने के लिए शास्त्र जो नेत्रा दूसरे प्रमाण से उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए उसको समझाने के लिए वेदांत दर्शन तत्व समन्वया, इस पर जो आक्षेप से हो, आक्षेप की संगति बोलते हैं इसको, पहले आक्षेप वेदांत पर कर लिया और उसका समाधान करने के लिए अब ये सूत्र प्रवृत्त होता है, तत्व समन्वया, समन्वय से, तो समन्वय क्या है, सम्यक अन्वय माने सारे वेदांत तात्पर्य रूप से उसी का प्रतिपादन करते हैं, सब वेदांत में कोई वेद वेदांत में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोग है ना संसार के सर्व मतों को, दुनिया में जितने पंथ है ना, जितने मजहब हैं, उनको सबको वेद से निकला हुआ हम लोग मानते हैं, ऐसी हमारी वेद पर श्रद्धा है। वो बोले कि महाराज नास्तिक मत भी वेदों से निकला है, और क्या ज्ञान मात्र ही वेद से निकला है। तो भला वेद में नास्तिकता का वर्णन है कहां है? ऋग्वेद में तो कई ऐसे मंत्र हैं, नास्ति इंद्रा, इंद्र है ही नहीं। अरे बाबा कठोपनिषद में है ना, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, यह नास्तिकता। नास्तिकता का धर्म है कहा है, तो ये कहने के लिए है, तो इसलिए है कि आप अपने देह को मैं समझिए, क्या भले मानुष देह को मैं समझाते हो कहां पे, तो यहीं से तो शुरू होता है। आप तो ये समझते हैं कि धन के लिए मर मिटना चाहिए, ये जब चोर चोरी करने जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि या तो लाएंगे पैसा या तो मरेंगे। ये जो लोग हवाई जहाज की सफर करते हैं उनके मन में एक तरह का जुए का भाव होता है कि नहीं? हम तो एक ने बताया हो कि उनको बुलाया जाना था, तो बीमा होता है ना हवाई जहाज में, बीमा करवाते हैं, जिंदगी का बीमा करवा के तब जाते हैं। सुनते हैं देश में भी होता है विदेश में भी होता है कि यदि हम मर जाएं, हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाए और हम मर जाएं, तो हमारे कुटुंब कबीले को 1-2 लाख रुपया है, जितना चुकाते हैं इसके लिए पैसा, उतना उनको मिलता है, वो उनके कुटुंब मार्ग तब होता है जब दूसरी बातों से वैराग्य हो। अगर दूसरी बातों के विचार में आपका मन लगा हुआ है, राग है, द्वेष है, हम जान जाते हैं कि ये आदमी कभी ईश्वर का चिंतन मनन भजन कर सकता है कि नहीं, तो हम जान जाते हैं कि नहीं कर सकता। क्यों? तो ये तो स्वयं राग द्वेष में डूबा हुआ है और दूसरों के मन में भी राग द्वेष डाल रहा है, ये ईश्वर का चिंतन क्या करेगा? तो जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित है और एकांत में बैठ के चिंतन करता है, उसको ये मालूम पड़ता है कि जानने की रीति कैसी होती है। आपका हृदय जब तक घटाकार नहीं होगा, आपका अंतःकरण जब तक घटाकार नहीं होगा, तब तक आप घड़े को जान सकते हैं? असल में अंतःकरण का घटाकार होना ही तो घट को जानना है, घटाकार वृत्ति। एक बार हमने स्वामी योगानंद जी महाराज जी से पूछा कि महाराज ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, तो बोले ब्रह्माकार वृत्ति का नाम ब्रह्म ज्ञान है। बोले ब्रह्म ने पूछा ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, बोले ब्रह्म ज्ञान है। घटाकार वृत्ति का नाम घटक ज्ञान है और घटक ज्ञान का ही नाम घटाकार वृत्ति है। अंतःकरण में वृत्ति के घटाकार हुए बिना क्या आप घड़े को जान सकते हैं? जब आपका अंतःकरण शत्रु आकार है, मित्र आकार है, धनाकार है, स्त्री आकार है, पुरुषाकार है, आपका अंतःकरण ब्रह्माकार हुए ही नहीं, तो आप ब्रह्म को जानेंगे कैसे? तो आपको देखो घटाकार की बात पहले समझाते हैं। ये हम लोगों की खास एक शैली है समझाने की। हो इसको तुम अगर साइंस के शब्दों से समझना चाहो तो नहीं समझ सकते, क्योंकि बौद्ध भ्रम को दूर करने के लिए दृष्टांत भी बौद्ध होते हैं। तो माने बुद्धि में जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए दृष्टांत भी बुद्धि के भीतर होते हैं। अच्छा तो देखो क्या हुआ कि तुम्हारे अंतःकरण में एक घड़ा दिख रहा है, भीतर आंख बंद करके घड़ा, बाहर देख लिया, बाहर के घड़े का जो आकार है वो तुम्हारे हृदय में चला गया, अंतःकरण में घड़ा दिख रहा है, घटाकार माने घड़े की शक्ल दिख रही है तुम्हारे अंतःकरण में। अब ये देखो कि घड़े की शक्ल में जो चैतन्य है तो, और देखने वाले का जो चैतन्य है तो, ये दोनों दो हैं कि एक है? आप विचार करो। असल में चेतन एक है, आप हैं। अच्छा आप अपने हृदय में एक देवता देख रहे हैं, बाहर में हृदय में, बाहर तो उसकी फोटो देखी है, बाहर तो उसकी मूर्ति देखी है, बाहर तो उसका वर्णन सुना है, पर आपकी वृत्ति हुई देवता का। तो वो जो देवता आपके हृदय में दिख रहा है उसका चैतन्य और आपका चैतन्य दो है कि एक है? बिल्कुल एक है। अच्छा आपको देखो रस्सी में तो सांप का नाम नहीं है, सर्पाकार वृत्ति तो आपके अंतःकरण में है, तो आपके अंतःकरण में सर्पाकार वृत्तिवच्छिन्न जो चैतन्य है, मन उस वृत्ति का प्रकाशक जो चैतन्य है, सर्प में जो चैतन्य मालूम पड़ता, हिलता हुआ सांप मालूम पड़ता है, डसता हुआ सांप मालूम पड़ता है, तो जो सांप में चैतन्य है वो चैतन्य आपका चैतन्य और सांप का चैतन्य दो है कि एक है? क्योंकि सांप जो है वो जिस समय दिख रहा है उस समय रस्सी में तो है नहीं, रज्जु स्थल में सर्प नहीं है, वृत्ति स्थल में सर्प है। तो सर्पावच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हैं कि दो हैं? है ना, सर्प में जो चैतन्य है वो कल्पित है और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य है वो दृष्टा है, असल में चैतन्य दोनों एक हैं। अब आप ये दुनिया में जो चीजें मालूम पड़ती हैं उनके बारे में थोड़ी सी समझो बात। दुनिया में जागृत अवस्था में चाहे सपना अवस्था में कुछ चीजें बाहर मालूम पड़ती हैं और कुछ भीतर मालूम पड़ते हैं। तो हे भगवान, आप खुद अकल लगाने की कोशिश करना। दुनिया में जो बाहर मालूम पड़ता है वो भी दिल में ही बाहर मालूम पड़ता है। बाहर हो कि न हो, बौद्धों में दो मत हैं, कोई कहते हैं बाहर है तब मालूम पड़ता है, कोई कहते हैं बाहर नहीं है फिर भी भीतर ही बाहर मालूम पड़ता है। दोनों तरह के मत हैं। और अवेदांतियों में भी त्रिसत्तावादी जो है वो मानते हैं कि बाहर भी है भीतर भी है, और जो दृष्टि सृष्टिवादी हैं वो बाहर नहीं मानते भीतर ही मानते हैं। तो ये जो बाहर मालूम पड़ता है, जो कल परसों पीछे का मालूम पड़ता है, जो कल परसों आगे का मालूम पड़ता है, जो बाहर भीतर मालूम पड़ता है, जो घड़ा कपड़ा आदि मालूम पड़ता है, वो तुम्हारी वृत्ति में ही मालूम पड़ता है कि नहीं? तो वृत्ति में प्रतीयमान बाहर भीतर माने देख तत्व दिक तत्व, और पहले पीछे माने काल तत्व, और घाट पाट जल पृथ्वी आदि जो द्रव्य तत्व है, ये सब कहां मालूम पड़ता है? तुम्हारी वृत्ति में मालूम पड़ता है। इसलिए तदवच्छिन्न चैतन्य जो ईश्वर बाहर मालूम पड़ता है वो भी गलत है, है? वो तो प्रत्यक्ष चैतन्य अनंत आत्मा से अभिन्न ही है। अच्छा, इस बात को छोड़कर पहले हम दर्शन की प्रक्रिया समझाते हैं। तो एक वस्तु होती है दुनिया में आभास भाव से, और एक होती है साक्षी भाव से। लो इसको समझो, ये बाहर की बात समझाने के लिए हो। प्रक्रिया माने तरीका, तरकीब, वस्तु को समझाने की तरकीब या तरीका को प्रक्रिया बोलते हैं। प्रक्रिया, रीति, ढंग, समझाने का ढंग। प्रक्रिया माने वेदांत की प्रक्रिया सुनते सुनते सुनते आप ये न समझे कि प्रक्रिया माने कोई भूत प्रेत के साथ होता होगा, किसी जातनी साकनी का नाम प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया माने समझाने का एक ढंग, एक शैली, एक प्रकार। पुंलिंग में जिसको प्रकार बोलते हैं, स्त्रीलिंग में उसको प्रक्रिया बोलते हैं। प्रकार प्रक्रिया, संस्कार संक्रिया, विकार विक्रिया, है ना, ये एक ही चीज है। तो आओ, आभास भाष क्या होता है कि जहां हम इंद्रियों से किसी चीज को देख करके मैं इस चीज को जानता हूं ऐसा अभिमान बनाते हैं, उसको आभास भाष बोलते हैं। माने छोटे अहम से जो चीज दिखती है, जहां छोटा अहम भी होता है और इदम भी होता है, वहां इदम को भाष्य बोलते हैं और छोटे अहम को आभास बोलते हैं। अहम घटम जानामि, तो अयम घटः, यह घड़ा है, इसका नाम है वृत्ति व्याप्ति। और अहम घटम जानामि, मैं घड़े को जानता हूं, इसका नाम है हलक व्याप्ति, आभास। अयम घटः, इसका नाम है वृत्ति व्याप्ति, आंख ने घड़े को देख लिया। और अहम घटम जानामि, उसको अपने साथ, उस ज्ञान को अपने साथ जोड़ कर जो हमने रख लिया, उसका नाम हुआ फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति होने के बाद फल व्याप्ति हो जाती है। दुनिया में ये नियम है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको देख करके उसके अभिमानी बन जाते हैं, इसका नाम होता है आभास। वृत्ति के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा बाहर कोई चीज देखी और उसको जानने वाला मैं अणुशक्ति को जानता हूं, मैं घड़े को जानता हूं, औरत को जानता हूं, मर्द को जानता हूं, इतनी कोटियों को जानता हूं, इसका नाम हुआ जो जानना और जानने का अभिमान। यह घड़ा है ऐसा जानना, ये वृत्ति व्याप्ति, और मैं घड़े को जानता हूं ये अभिमान। अब देखो ब्रह्मा, ब्रह्म में क्या होता है, तो ब्रह्म में अज्ञान है कि नहीं, पहले ये देखो। तो यदि तुम अज्ञान को स्वीकार नहीं करते तो असल में गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, और है ना, और उसको परेशान करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उससे उपदेश लेने की जरूरत नहीं। यदि तुमको ही ऐसा अनुभव होता है कि मैं अज्ञ हूं, है ना, स्वानुभव सिद्ध, यदि तुम्हें स्वानुभव सिद्ध अज्ञान है कि मैं नहीं जानता कि अनंत ब्रह्म क्या है, अद्वैय ब्रह्म क्या है, अपना आत्मा ब्रह्म है कि कुछ और है ना, और आत्मा के ज्ञान से मुक्ति होती है कि नहीं होती है, आत्मा नित्य मुक्त है, कि सचमुच बद्ध है, इसमें बंधन लग गया है, तो यदि ये बात तुमको मालूम नहीं है तो अज्ञान तो है, परंतु ये अज्ञान तुमको कभी सताता नहीं है। अरे सताता हो तब तो हो, ऐसी पीड़ा होती, ऐसा सिर दर्द होता कि जानकार के पास जाकर समाधान किए बिना तुमको चैन ही नहीं पड़ती। ये तो ईश्वर ने महाराज ऐसा तुमको कोई है ना इसको खिला दिया है ना, कि दर्द होने पर भी दर्द का पता नहीं लगता, रोग होने पर भी रोग का पता नहीं चलता। तो अज्ञान है कि नहीं, तो यदि अज्ञान है तो इस अज्ञान की वेदना भी होगी, पीड़ा होगी, और उसको दूर करने का उपाय भी होगा। और जब दूर करने के लिए जाएंगे तब देखो जो तुम्हें अज्ञान की प्रतीति हो रही है उसको मिटाने के लिए उपाय भी होगा, क्योंकि अज्ञान की प्रतीति ही हो रही है, तुम अज्ञान नहीं हो। अज्ञान को जो जानता है उसे तो अज्ञान नहीं है, जो अज्ञान का साक्षी है तो अज्ञानी नहीं है। तो तुम अज्ञानी नहीं हो और अपने को अज्ञानी मान रहे हो, ऐसी कल्पना हो रही है, तो इस कल्पना को मिटाने के लिए एक कल्पना चाहिए, और वो कल्पना कहां से आ गए? आपको नारायण शास्त्र देने को आपका अर्थ देखो, वो मिट्टी में से नहीं आएगी, पानी में से नहीं आएगी, वो प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं आएगी, वो उपमान और शब्द से नहीं आएगी। हम लोग शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं, हम वाक्य को प्रमाण मानते हैं। शब्द को प्रमाण मानना, शब्द को खक खक टक टक टक टक कितने होते रहते हैं, केवल घट शब्द का क्या अर्थ है? हमारे गुरु जी ने एक बार कहा कि अरे वो संतनु दिल सदा ऐसे बोले, दिल सदा गिला, तो मैं हाथ जोड़े खड़ा रहा, मैंने कहा दिल सदा ऐसे बोले, तो मैंने कहा महाराज उसको मां दूं है ना, कि उसको धोऊं, कि उसमें पानी लाऊं, कि उसको पटक दूं है ना, आखिर है ना, गिलसवा कहने से तो कोई मतलब नहीं आता है, गिलसवा शब्द तो है और उसका अर्थ भी है, परंतु उसके साथ जोड़ो कि गिलसवा में पानी ले आओ है ना, गिलसवा धो दो है ना, गिलसवा को दूसरी जगह रख दो, कुछ न कुछ उसके साथ वाक्य होना चाहिए ना। हम लोग केवल शब्द प्रमाणवादी नहीं है, वाक्य प्रमाण, वेदांत में वाक्य को प्रमाण माना जाता है, पूरी बात कहनी चाहिए। सत्व अमसी ये शब्द नहीं है, तत्व एक शब्द है, त्वम एक शब्द है, असि एक शब्द है, और तीनों को मिलाकर एक वाक्य है। नारायण बात को समझना पड़ता है। अब देखो दूसरी बात आपको सुनाते हैं, तो अब ब्रह्म वस्तु को तुम जानते हो कि नहीं? तो नहीं जानते हो तो उसमें होनी चाहिए वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति माने जैसे आंख ने घड़े को देख लिया, ऐसे तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति में एक झलक ब्रह्म की आ जाए, एक झलक ब्रह्म की आ जाए। वो कैसे आएगी? प्रत्यक्ष से आएगी कि अनुमान से आएगी? शब्द वब्द नहीं, छोड़ो शब्द को, प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान नहीं, शब्द नहीं, उपमान नहीं, अनुपलब्धि नहीं, अर्थापत्ति नहीं, संभव नहीं, ऐतिह्य नहीं, चेष्टा नहीं, वाक्य चाहिए, वाक्य। अच्छा तो कैसे वाक्य चाहिए वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत मजेदार देखिए, जो लोग इसमें रस लेते हैं है ना, उनको दुनिया की दूसरी बात अच्छी नहीं लगती है। वो है ना, दुनिया की दूसरी बात अच्छी नहीं लगती है। अच्छा देखो तो इसका वर्णन शास्त्र देनी, शास्त्र देनी स्वात्मा ने वेदांत में दो प्रकार से है, एक निषेध वचन से और एक विधि वचन से, है ना। निषेध वचन क्या है? नेति नेति, इति न इति न, यह नहीं यह नहीं, तो ये निषेध वचन इसको बोलते हैं। अब इसमें बोले कि ये इति पद का क्या अर्थ है? अब आपको नारायण, यदि हम इति पद का अर्थ सुनाएं तो कई लोग तो बिल्कुल फंस जाएंगे, उनके अंदर सुनने की तैयारी नहीं होगी। तो भड़काओ मत महाराज, कैसा हम नहीं भड़काते हैं तुमको, है ना। हाँ, भड़काते नहीं हैं। जो इदम पद का अर्थ होता है ना, जो कभी भी यह के रूप में अनुभव किया जा सकता है, उसका है नाम इति। धर्म अधर्म, कार्य कारण, उपासना अपासना, जीव ईश्वर जगत, भेदमात, इति पद का अर्थ है भेदमात। इति माने इति इति, तो हम सब शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, पर किस लिए? और सब शास्त्र को हम प्रमाण मानते हैं किस लिए? क्या इति शब्द का अर्थ समझाने के लिए? सब शास्त्रों में नेति का अर्थ नहीं है, सब शास्त्रों में केवल इति का अर्थ है, हैं? और जब नेति बोलते हैं तो कहते हैं कि जरा उसको अलग करके तब आओ। ये अच्छा तो बोले कि अच्छा भाई, सब तो छोड़ दिया एकदम, अब अहम को छोड़ें कि नहीं? देखो आपको बिल्कुल सीधा हम वहां पहुंचा देना चाहते हैं। तो बोले कि अहम में भी जितना छोड़ा जा सके उतना छोड़ दो, है ना। अहम में भी जो छोटा है ना, छोटापना, वो एकदम है। अहम में जो देश परिच्छिन्नता की वो अंतर देश में रहता है, जो काल परिच्छिन्नता की इतनी देर तक है ना विश्व तेजस प्राज्ञ के रूप में रहता है, जागृत अवस्था में विश्व, स्वप्नावस्था में तेजस, सुषुप्ति अवस्था में काल, ये जो करता है, और ये जो सोपाधिक उपाधि रूप जडांत के सहित जो आम है, हैं? तो उसमें से देश अंतर देश बहिर्देश है, आहा, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि काल, सृष्टि प्रलय आदि काल, इनको भी निकाल दो। जो उसमें जडांश अहम है, अहम में जो जडांश है उसको भी छोड़ दो, वो भी नेति करने योग्य है, केवल चेतन रहने दो। ये जो कूटस्थ चेतन है ना, अहम पद का मुख्य अर्थ लक्ष्य। बोले कि अच्छा ठीक रह गया, परंतु इससे भी तो अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, अब लो तत्वमसि, है ना। अब बोलो अहम ब्रह्मास्मि, जडांश छोड़ने के बाद जो अहम रह गया उसके लिए वेद कहता है, अब बोलो अहम ब्रह्मास्मि, उसके लिए सुनो तत्वमसि। ये जो जडांश, कालांश, देशांश, जडांश, इनका परित्याग कर देने के बाद जहां जहां तक इदम स्पर्श करता है अहम का, उस सारे इदम दृश्यांश का परित्याग कर देने पर जो शेष अहम रह जाता है, शास्त्र जोरित्वा तो बोले कि नहीं नहीं, उसको तो हमने एक चीनी एक जापानी की किताब में पढ़ के जाना है, कोई इससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना। यदि इस संविधान पर वो खड़ा उतरता है कि आत्मा को ब्रह्म बताता है, तो तुमने किस देश की किस आचार्य की बनाई हुई किस किताब में ये पढ़ा है, इससे हमारा मतलब नहीं, क्योंकि वो तो वेद की ही बात हुई ना, जो वेद कहता है वही बात हुई। अब दूसरी प्रक्रिया लो, ये क्या हुआ, ये जो अभी तक मैंने बताया ना, ये निषेध प्रक्रिया है, हो इसको निषेध वचन, निषेध वचन बोलते हैं, निषेध मुक्त वचन। और अब हुई बात विधिमुख वचन। विधिमुख वचन क्या होता है, सब विधिमुख वचन होता है ब्रह्म का निरूपण करो, सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, नहि दृष्टिर् दृष्टिर् विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान चेतन है और इस अंतःकरण का जो अधिष्ठान चेतन है, इस घड़ी के भीतर जो कोल है और मकान के भीतर जो कोल है, मुंह के भीतर गाल के भीतर जहां जीव की लड़ाई बढ़ती है, मुंह के भीतर कोल है कि नहीं, कोल न हो तो जीव बिचारी उठे बैठे कैसे, ये आकाश है ना मुखाकाश, जिसमें जीव उठती गिरती है, यह जिह्वा जिसके बारे में अनुभव होता है, यह जिह्वा यह खाद्यते यह खाया जाता है, ये जो दंत है, ये जो कंठ तालु दंतादि मध्यवर्ती आकाश है तो, और ये जो मकान के दीवार के मध्यवर्ती आकाश है तो, ये दोनों महाकाश हैं कि नहीं, ये दोनों महाकाश हैं कि नहीं है, और उसको आकाश को महा क्यों बोलते हैं, तो अल्पाकाश की उपाधि से उसको महाकाश बोलते हैं, अल्पाकाश की अपेक्षा से उसको महाकाश बोलते हैं। तो देखो, जो अंतःकरण का साक्षी चेतन है वही समग्र प्रपंच का साक्षी चेतन है, जो अंतःकरण का अधिष्ठान चेतन है वही समग्र प्रपंच का अधिष्ठान चेतन है। तो इस प्रकार पहले सत्य माने काल से अबाध्य, सत्य ज्ञानम माने जड़ नहीं, और अनंतम माने अद्वितीय द्रव्य रहित, ऐसा जो अनंत अद्वितीय चैतन्य है और इस अंतःकरण का प्रकाशक जो आत्म चैतन्य है, ये दोनों दो नहीं है एक है। महावाक्य पहले तत्पदार्थ और स्वयं पदार्थ का विवेक करके लक्षण के द्वारा सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, ये विधिमुख है, और नहि दृष्टुर् दृष्टेर् विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्, ये विधिमुख है, और इसके अंत में महावाक्य के द्वारा दोनों की वाच्यार्थ में अलगाव दोनों का और लक्ष्यार्थ में दोनों की एकता, ये तत्वमसि महावाक्य से ज्ञापित होती है। ये जो है महाराज, है ना, यदि दुनिया में कहीं कोई जानता है तो इसी को अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति बोलते हैं। ब्रह्मातिरिक्त और कुछ नहीं है, न जीव न ईश्वर न जगत, भेद मात्र ब्रह्मातिरिक्त नहीं है, प्रतीयमान भेद मात्र ब्रह्मातिरिक्त नहीं है। इसको किसी भी भाषा में किसी भी आचार्य के द्वारा है, किसी भी देश में रहने वाला किसी भी काल में रहने वाला है ना, यदि इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसका ज्ञान हमारा वैदिक संविधान से वैदिक परीक्षा में वो पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। तो किसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, शास्त्र प्रमाण से होता है, शास्त्र जो निश्वास, ये ब्रह्म ज्ञान शास्त्र के द्वारा, शास्त्र प्रमाण से ये प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म का अद्वैत सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र कल प्रारंभ करेंगे। तत्व सुमंजरात है शासन अनुशासन, शासनार्थ शास्त्र, और दूसरा अर्थ होता है संसनात् शास्त्र। एक तो आज्ञा दे, ये करो ये मत करो, इनको शासन बोलते हैं। तो संसारी लोग इस बात को ही ज्यादा पसंद करते हैं कि उनको सीधे सीधे बता दिया जाए कि ये करो ये मत करो। जैसे किसी के मन में अपने आप ये बात नहीं आती कि हमको संध्या वंदन करना चाहिए, राग प्राप्त नहीं है, खाने की बात अपने आप ही मन में आती है, ब्याह करने की बात भी भोग करने की बात अपने आप मन में आती है। जैसे बच्चों के मन में देखते देखते मारने की बात आ जाती है, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो ये बात अपने आप मन में नहीं आवेगी। तो हर हस्त संध्या में बात प्रतिदिन मनुष्य को संध्या वंदन करना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, अथवा पुत्र कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए, अथवा वर्षा कामना से कार्यवेष्टि करनी चाहिए। ये जो शास्त्र की बात है ये अपने मन से किसी को नहीं सूझती है, ये शास्त्र शासन करता है। लौकिक बात भी आ सकता है, जबलपुर जिले में, जिला तो चाहे नरसिंहपुर हो गए चाहे जबलपुर, बधा नाम का एक गांव, वहां एक ठाकुर कहा के घर में पांच चार पीढ़ी से 8 लाख रुपए लक्षक के हुए थे, रुपये चांदी के एक पुराने परंतु जब उस काम में लेने के लिए जाते थे तो घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता, पागल हो जाता, उसको पीड़ा को लौटा के रख लेते थे। ठीक ऐसी रीति तो वो हमारे एक महात्मा थे, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो तुम्हारा कोई अन्याय का पैसा ये तुम्हारे घर में आ गया है और कोई पूर्वज तुमसे रिश्त है, इसका जब उपयोग करते हो तब तुम्हारी हानि होती। अब देखो ये बात उनको तीन पीढ़ी से कभी उनके मन में नहीं आई थी। महात्मा ने कहा कि देखो ये तो गया श्राद्ध कर दो तुम और ये धर्म के काम में लगा दो और इतना धर्मादान दे दो, बाकी तुम्हारा काम में लाओगे तो कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने वैसे कर दिया। अभी अपने मन से नहीं आता था कि हम पितरों की पूजा में लगा दें, गया श्राद्ध कर दें या जो अन्याय का आया है उसका हक निकाल दें, अपने मन से नहीं आता था। जब महात्मा ने बता दिया तो उनके ध्यान में ये बात आ गई। तो अब ये देखो क्या हुआ, हम ये बात सुनाते चाहे तो कि आप विधि के अर्थ को समझें और निषेध के अर्थ को भी समझें। ये आख्यायिका तो अर्थवाद है, ये जो मैंने कहानी सुनाई आपको ये तो अर्थवाद नहीं खाना चाहिए, है ना। मां हिंसा सर्वाद ही कहानी, राग से द्वेष से मारने की इच्छा का उदय होता है, किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। तो ये देखो शास्त्र हमको शासन करते हैं, कर्म में लगाते हैं और इसके लिए हम कई कथा कर दें सुना दें कि रोज संध्या बंधन करने से पाप क्षीण हो गया, अमुक व्यक्ति के ब्रह्म ज्ञान हो गया, अग्निहोत्र करने से यज्ञ करने से ऐसा पूर्ण हुआ कि साथ साथ स्वर्ग में गया। वो यज्ञ के लिए लकड़ी भी काटनी हो तो मंत्र बोल करके काटनी चाहिए, ठाकुर जी की पूजा के लिए तुलसी तोड़नी हो तो ऐसे नहीं तोड़ लेना, उसका मंत्र बोल से तोड़ना। ऐसे वेदों में मंत्र है, तो विधान है, निषेध है, मंत्र है और नाम भेय है। नाम भेय है माने इंद्रम अग्निम वर्णम, ये सब जो है देवताओं के नाम है। तो अनेक देवताओं का नाम लेकर के ईश्वर की आराधना होती है। इंद्राय स्वाहा करके आरती दी जाती है, कृष्ण स्वाहा वरुणाय स्वाहा करके आरती दी जाती है। तो इंद्रादि देवताओं के जो नाम है वो भी विधि निषेध के लिए है और जो मंत्र है वो भी कर्म में ही प्रयोग करने के लिए है। जो विधि निषेध है ना और दोनों में रुचि उत्पन्न करने के लिए अर्थवाद, उनमें काम आने वाले मंत्र और देवता, ये शासनात्मक शास्त्र में होते हैं। हमारे जो कर्मकांड के आचार्य हैं वो कहते हैं कि यदि शास्त्र में ये पांचों चीजें न हैं तो वो आमर सत्यम अतदर्थाना आमनायक प्रियार्थवात आमर सत्यम अतदर्थाना। तो जरूरी का करना है कि सारा वेद कर्म करने के लिए है, ये करो ये मत करो, इसी के लिए इतिहास पुराण आदि सब के सब चाहे वो वेद के अंतर्गत हों या बाहर हो अर्थवाद हैं। ये सारे के सारे मंत्र हवन आदि में काम आने के लिए हैं और ये सब देवताओं के नाम जो हैं ये पूज्य व्यक्ति को उपस्थित करने के लिए हैं। इसलिए वेद में जहां कुछ करने छोड़ने का विधान नहीं है वो बिल्कुल बेकार है। अनर्थक्यम अतदर्थाना, इसकी संगति उन्होंने लगाई कि जब कोई चीज ऐसी मालूम पड़े कि उसकी संगति नहीं लगती है वो तो केवल अर्थदार है। जैसे एक जगह ये बात कही गई कि रुद्र ने रोदन किया सो रोगी रुद्र ने रो दिया, बोले भला इसका इसमें दिव्य विशेष से क्या मतलब है, इसका भी मतलब है जब रुद्र ने रो दिया तो उसकी आंख से आंसू गिरे और आंसू गिरे तो उससे चाबी पैदा हुई रजत, तो बोले कि तस्माद रजतम वर्जिशी न देवम, रोदन से उत्पन्न होने के कारण है ना जब यज्ञ में ऋषि को दक्षिणा देनी है तो वो चांदी जो है वो नहीं देना चाहिए, वहां सोमन देना चाहिए चांदी नहीं देना चाहिए, तो ऐसा प्रसंग है। तो बोले रुद्र के रोदन का वर्णन और रोदन से फिर चांदी की उत्पत्ति का वर्णन ये लंबा चौड़ा वर्णन क्यों किया गया, उसमें तो नीय में निषेध है। बोले नहीं यज्ञ में ऋत्विक से चांदी नहीं देनी चाहिए, इस निषेध को सिद्ध करने के लिए चांदी को रुद्र रोदन से उत्पन्न बताया गया। अब जैसे आपको ये सुनाते हैं कि फिर से वेद जो है वेद में ब्रह्म का वर्णन क्या होगा, ये प्रश्न हुआ ना ब्रह्म का वर्णन क्या होगा, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन करने में कोई विधि निषेध नहीं है, बल्कि वे तो विधि निषेध से छुड़ा गए महाराज लगा रहे हैं, वो ब्रह्म तो बहुत ही मजेदार है। तो ये तो बोले कि ब्रह्म का वर्णन है परंतु वैसे संसन रूप से है, जैसे किसी यथार्थ वस्तु का वर्णन कर देते हैं, वैसे ये आम का पेड़ है ये पीपल का पेड़ है, बच्चे ने पूछा ये क्या है तो खंभा है, तो बोले ये तो संसन है। थोड़ा मुड़के जा रहा बेकार है, किसी काम में आने वाला नहीं है। दूसरी तरह से जो चीज जान ली जाती है उसको बोल कर बताने की जरूरत नहीं देती है। देखो दुनिया में तो लोगों की आदत बिगड़ जाती है, जो मतलब भी बोलते रहते हैं, तो उसको जिह्वा का बात का अपव्यय बोलते हैं वाणी का। शास्त्र में तो ये वर्णन है कि बहुत शब्दों का भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, मानव ध्यायात बहुन शब्दान वाचो विगुला कलम भूतक, बहुत शब्दों का अनुध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वाणी का विगुलातम है। तभी वेदों में ब्रह्म का वर्णन क्या है, आप सामान्य रूप से इस बात को समझें। एक ब्रह्म ऐसी चीज है जो कर्म से पैदा नहीं होती और कर्म से मुक्ति भी नहीं, जैसे चल रहती है दुनिया में चार तरह की चीज होती है, जैसे मिट्टी पहले से है तो उसको घड़ा बना लिया, तो घड़ा बनाना एक घड़े की उत्पत्ति हुई ना, तो घट उत्ताप जो हो गया उत्ताप जो घड़ा बनाया गया, अब एक कच्चा बना तो आग में पका के उसमें विकार उत्पन्न करके पक्का कर लिया। तो बोले भाई ये पकाया तो गया लेकिन भूल भाल इसमें लगी है, तो झाड़ के पानी से धोके बिल्कुल उसको साफ कर लिया गया, तो उत्पाद जो विचार जो और संस्कार बोले नहीं जी अपने घर में खड़ा कहां बनाते हैं तो बोले तो नहीं बनाते हैं तो किसी दूसरे के घर से मांग के ले आओ खरीद के ले आओ तो घड़ा आपके हो गया आपके माने प्राप्त ये जैसे ईशावास के उपनिषद के प्रारंभ में बताया है भाष्य में कि तत्व उत्पाद्य संस्कार्य विकार्य है तो घर को पैदा किया उसको तपा दिया बिल्कुल हाँ उसको पवित्र कर लिया मंत्र आदि बोल के शुद्ध जल से धोके और अपने घर में नहीं हुआ तो दूसरे के घर से ले आए और जब गंदा हो गया उस पर कोई मलमूत्र आदि पड़ गया तो उसको फेर गया तो बिना शुद्धि हो गया तो घड़ा पैदा किया गया घड़ा को पकाया गया घड़े को पवित्र किया गया और घड़े को फेर दिया गया तो ब्रह्म इसी को उत्पाद दिए विकार दिए संस्कार दिए आप किए बिना किए ऐसा बोलते हैं परंतु ब्रह्म तो ऐसी चीज है नहीं देखो अपने घर में चावल नहीं है तो धान लेके कूट लिया कूट लिया तो भूसी निकल गई चावल उत्पन्न हो गया है? अब चावल कच्चा है तो उसको पका लिया विकार्य हो गया उसको प्रोक्षण आदि से संस्कार कर लिया उसका है? और अपने घर में चावल नहीं है तो दूसरे के घर से मांग लिया और चावल यदि किसी कारण से अपवित्र हो गया उस पर मलमूत्र आदि पड़ गया तो उसको फेंक दिया यही दुनिया में चार चीज होती है उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य आप्य और विनाश्य संसार की सभी वस्तुओं की यही हालत है बेटा पैदा किया है ना उसका पालन पोषण करके बढ़ाया शिक्षा देके संस्कार किया और अपने घर में नहीं हुआ तो दूसरे के घर से उधार लेके गोद ले लिया है और महाराज बेटा बहुत दुख देने लगा तो छोड़ दिया दुनिया की सभी बातों में ये चार चीज लगी हुई है अब ब्रह्म के बारे में देखो कि ब्रह्म न तो बुद्धि रूप है वस्तु है ना न निषेध है अनंत ब्रह्म का न तो विधान करना अपेक्षित है न तो निषेध करना अपेक्षित है किसी की आज्ञा देने से मेरी सत्ता नहीं होगी और किसी के निषेध करने से वो मिटेगी नहीं और आत्मसत्ता शेषी है किसी का शेष नहीं है ये कोई मंत्र से शुद्ध बुद्ध बनाया जाए तो बात भी नहीं है और नाम रूप लिंगादि न होने के कारण इसका कोई नाम भी नहीं है ये तो अदृश्य साक्षी है तब केन कम पक्षी केन कम जिग्रे केन कम रसये विज्ञातार मरे केन भी जानिया जो सबको जान रहा है उसके भला कौन कैसी जानेगा तो ज्ञान का विषय न होने के कारण इसका नाम भी नहीं है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होने के कारण किसी मंत्र से ये शुद्ध करने का नहीं है ये इसी के लिए सब है ये किसी के लिए नहीं है विशेष नहीं है और विधि निषेध का गोचर नहीं है तो ऐसी परमात्मा का वर्णन ऐसी आत्मा का वर्णन वेद करे तो कैसे करे बोले करता है संतनात शास्त्र ऐसी करता है ये बात जो है वेदांत जो है ये ऐसी परमात्मा का वर्णन जो विधि निषेध अर्थवाद मंत्र और नाम दे इन पांचों से न्यारा है, इनका विषय नहीं है। जो उत्पाद, जो संस्कार, जो विकार, जो आप, ये विनाश, ये नहीं है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन आखिर वेद करते हैं तो कैसे करते हैं संसदारूपि। अच्छा, फिर एक बात है कि जो वस्तु अपने आप ही होती है उसको तो लोग दूसरी तरफ से जान लेते हैं, उसमें बोलने की क्या जरूरत है। तो ये चीज खट्टी है कि मीठी, आपके मन में कभी शंका है तो जरा सा मुंह में डाल के देख लो कि खट्टी है कि मीठी, ये बता देगी। उसमें शास्त्र की कोई जरूरत नहीं, शास्त्र बता रहे कि इमली खट्टी है, तब आप इमली को खट्टी जानो है। शास्त्र बता रहे कि गुड़ मीठा है, तब आप गुड़ को मीठा जानो, ऐसा तो नहीं है। जो चीज जैसी है वो इंद्रियों से जान ली जाती है, उसमें तो वाक्य की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वेद की क्या जरूरत है, जब आत्मा स्वतः सिद्ध है, परमात्मा स्वतः सिद्ध है, तो वेद से बताने की क्या जरूरत है। कहते तो है बाबा, कभी कभी तो स्वतः सिद्ध व्यक्ति को जानने के लिए भी वाक्य की जरूरत होती है। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे पहाड़ में, तो हमारे गांव में गोल गोल फल होते हैं, काले काले, उनका नाम हमको भूल गया है क्या होता है, पुराना हो जाने से नाम कर गया, हम भूल गया। काला काला होता है, बहुत छोटा छोटा, गोल गोल। तो हम लोग पहाड़ में गए तो देखा एक उसी से मिलता जुलता कोई फल लगा हुआ था। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि ये तो वही है, है ना, यही है, तो खाने में तो बहुत मीठा होता है। तो उसने झट तोड़ के पेड़ में से उसको मुंह में डाल लिया। अब मुंह में डाल लिया तो वो कड़वा लगा कि फूंक दिया उसने, पर फूंकते फूंकते भी जीभ जो है वो तुरंत सूज गई, जीभ सूज गई। ऐसे अनजान व्यक्ति को अगर वहां कोई पहाड़ी आदमी होता और बता देता कि ये जहर है, खाने लायक नहीं है, है ना, तो निषेध वचन वहां काम कर देता कि नहीं करता, तो निषेध वचन वहां भी काम करता। एक चित्र बना हुआ होता है, आंख बताती है कि इसमें गड्ढा है, चित्र में ऊंचा नीचा आगे पीछे सब तो दिखता है ना, चित्र में ये दिखता है कि यहां ऊंचा पहाड़ है, यहां नीचा सरोवर है, है? ये गड्ढा यहां गहरा है, ये चीज बड़ी दूर दिखती है, परंतु चित्र तो बिल्कुल बराबर होता है, न उसमें है ना मीलों की कोई फरलांग, दो फरलांग की या फुट दो फुट की भी कोई दूरी नहीं होती, आगे पीछे नहीं होता उसमें, और उसमें पहाड़ की ऊंचाई भी नहीं होती है, है? आगे निकला हुआ पहाड़ भी नहीं होता है और पीछे धंसी हुई गुफा भी नहीं होती है, परंतु चित्र में आंख तो बताती रहती है,